ब्रह्म हत्यारा, गौ घाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी माता गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार माता गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशाव्रत, विल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यों को बारंबार माता गंगा स्नान करना चाहिए। हे राजन, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में विष्णु जी, यज्ञों में अश्वमेध और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी माता गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई है। पार्वती जी ने पूछा, हे विश्व विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? हे प्रभु, यह बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, हे देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु जी की वस्तु माना गया है, इसलिए इसे वैष्णव कहते हैं। जो सोच सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा पिता माता जी का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान जी की लीलाओं का गान करते, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई चार हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण प्रतिमा की पूजा करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शाल ग्राम शिला तथा द्वारका की गोमती चक्र कित शिला हो और उन दोनों का पूजन किया जाता हो, वहाँ निस्संदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ यदि मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए तो वह पूजन कोटि गुणा अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वहाँ भगवान जनार्दन जी की नवदा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान जी का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवान मूर्ति की रजोचित उपचारों से पूजा करें और उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले संपूर्ण लोकों के हितकारी एवं बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षज का नित्य निरंतर स्मरण करें। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल है, ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये श्री रामचंद्र जी हैं, यूं कहता है और उसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान जी का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव दिविजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की विष्णु प्रतिमा निर्माण कराएं। जिसके चार भुजा, दो नेत्र, हाथों में शंख, चक्र और गदा, शरीर पर पीत वस्त्र, गले में बनमाला, कानों में वैदूर्य मणि के कुंडल, माथे पर मुकुट और बक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो, प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के अनुसार षोडशोपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु जी के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णवों को सब कुछ देते हैं। जो शिवजी जी की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु जी की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रोरव नरक में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास किया करता हूँ। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 184, चैत्र और वैशाख मास के विशेष उत्सव का वर्णन। वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्री हरि जी के पूजन का महत्व। पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है? हे सुरेश्वर, किस महीने का कौन देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान जी को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। हे पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन जी का दर्शन करते हैं, वे गौ हत्यारे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर जी को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु जी की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े हो हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते, गाते एवं बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु जी को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेश में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। हे सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणा विमुख भगवान गोविंद जी का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य भ्रम हत्या के पाप से छूट जाता है।